Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. See reflections on the water, more than darkness in the depth. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness. But a bitter kiss will bring him to. Shadows as a child, you'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come. In the crowd, other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss. This time I won't miss. Now I've got you in my sight. With a golden, golden, golden eye. With a golden eye. Merhaba Radyo Havan, merhaba Zaman Tüneli dinleyicileri. Bu hafta bana ayrılan süre içinde bir efsane müzisyeni dinleyeceğiz. Dinlediğimiz ilk parça 1996 yılında çevrilmiş James Bond filminin jenerik müziği Golden Eye'ydi. Evet, bu haftaki konuğum 76 yaşındaki sahnelerin büyük annesi Tina Turner. 26 Kasım 1939'da Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. St. Louis'deki gece kulüplerinde şarkı söyleyen Tina Turner'ı daha sonradan evlendiği gitarist Ike Turner tarafından keşfedildi. Şimdi arayı daha fazla soğutmadan hemen bir parça dinliyoruz. Private Dancer. Places and the men are all the same. don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. ...1956 yılında Ike Turner'la grubun geri vokali olarak katılmasıyla başlayan ilişkileri evlilikle devam etti. Ancak Ike'ın tutarsız davranışları dolayısıyla evliliği 1975 yılında son buldu. 75 ile 1983 yılları arasında kariyeri epeyce donuk geçti. 1983'te plak şirketini değiştirerek Capitol'le anlaştı ve All Green'in Let's Stay Together parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere top oyuna girmeye başardı. Şimdi bu parçaya kulak verelim. Let's Stay Together. Let me say the sins, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Thank you. said. What's Love Got To With It parçasıyla İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika'da liste başı oldu. Bu parçanın yer aldığı albümle en iyi albüm ve en iyi kadın pop vokal dalında 2 Grammy ödülünü de kazandı. Bu haftaki parçaların büyük çoğunluğu 2003 yılında kaydedilmiş Platinum Collection'dan gelecek. What's Love Got To Do With It? Of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. ...1984 yılında Tina Turner, Mad Max Beyond the Thunderdome adlı filmde oynamayı kabul etti. Turner'ın bir sonraki hiti We Don't Need Another Hero parçasını da bu filmde de kullandı. Ben şimdi We Don't Need Another Hero parçasını ararken size Tina Turner'ın çok tanımış bir parçasını I Can't Stand the Rain'i çalmasını rica edeceğim Suat'tan. Var mı? Evet var. Okey, şimdi onu dinliyoruz. Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the ride against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? used to be. Siz I Can't Stand the Rain'i dinlerken ben de aradığım parçayı buldum. We Don't Need Another Hero. Are ever gone. day is coming. All else are castles built in the air. Ertesi yıl Mick Jagger ile yardım amaçlı olarak bir düet yapan Tina, dünya çapında bir üne kavuştu. Sıradaki Tina Turner parçası Come Together. Bu parçayı Ike Turner ile seslendirdi. You can't. Şimdi dinleyeceğimiz parça sanatçının buram buram duygu yüklü bir parçası, Missing You. Sanatçı en son 2012 yılında sahne aldı. Benim hatırladığım kadarıyla sahnedeki adı Büyük Anne. Şimdi yine Ike Turner ile birlikte yaptıkları bir parçaya kulak verelim. Get Back. Get back to where you were. Sıradaki parça Eros Ramazzotti ile birlikte söyledikleri bir düet, Cosa della Vita. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te. Addictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had, yes, you know it's true. And all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi. Sono mai Yine bir düet, bu sefer Tina Turner'a Bryan Adams'a eşlik ediyor. It's Only Love. Sıradaki parçada Tina'nın bunalımlı zamanlarının parçası Help Me If You Can. was younger, so much younger than today. Never needed anybody help in any way. Now those days have gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the door. Ondan iki önceki ve son parça sanatçının 1993 yılındaki What's Love Got To Do With albümünden geliyor. Benim en çok sevdiğim bir Tina yorumu da Proud Mary. Every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. We're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep, and I was worrying about the way that things might have been. Big wheel keep on turning, ooh, the proud Mary keep on burning. I pumped a lot of tang down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen. Know that big wheel keep on turning, oh, the proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling. Yine bir programın sonuna geldim. Kapanış parçam Celia Cruz'dan gelecek. Niye onunla kapatmak istedim? Çünkü parçanın adı benim için çok önemli. La Vida es un Carnaval. Hayatı bir karnaval gibi görebilen herkese benden bir armağan olsun. Haftaya buluşuncaya kadar hiçbir şey yaşam direncinizi kırmasın efendim. Hoşçakalın. Solo ahí. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.